أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. صدق الله العظيم. سورة مريم شپاڑسم سپارا 69 نمبر آیات. فخلف من بعدهم خلف دمخ کے بزرگان و پیغمبران و حالات ذکر شو. ور پسے رستو دا سے خلق را پیدا شو چی دا دنیا پا مزو کی اور پا نفسانی خواہشاتو کی ڈوب دا اللہ دا عبادت نہ غافل. منز یو اہم عبادت تے اگے ہم ضائع کر باج کو دا سرا دا مانز دا فرضیت نہ انکارو کر کافر شو. او باج منز فرض گڑی خوب کئی نا او باج منز کئی خو پا جمع نہ کئی پا صحیح وقت نہ کئی دا شرطنو خیال نہ ساتی دا درجہ پا درجہ دا گمراہ درجی دی دا تاوان درجی دی دا چھ خلق با اللہ جہنم تبوزی. فخلف من بعدهم خلف لا خلف لفظ جلام ساکن شی نو ناکار قائم مقام توی ناکار جانشی او که خلف شی پلام بانی زبر شی نو بیا خو قائم مقام او خو اولاد. خلف الرشید لفظ تیگرے دواد پر ایک آڈونو کی خلف الرشید اللہم بانے زبر کوا اور کہ خلف الرشید لے نبیا مانا خاندا نیکان بزرگان خلق لالو داوی. فخلف من بعدهم خلف ناکار اولاد کے پاتشو خلف ناکار اولاد. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا واقعہ دا قیامت نہ مخ کے دا نیکان و خلق کو ختم دو نہ پس بچی گی مانزت بر کیا خیال لی فسق و فجور و ناروا کارن کی بمشغول لی اضاع الصلاۃ منز زائق دا مانزو ضائع کول داری کی دخپل مستحب تیم نے رستو کے نو دا من ضائع کول لی. بعض حضرات فرمائی کہ دا مانزو دا آدابو او دا شرائطو خیال نسا کے او کوتاہی تکی کے نو دا من ضائع کول لی. بعض حضرات فرمائی کہ پجم مز نکے پا کور کے پا اجرہ کے پا بے تکے کے نو دام منزائے کون لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختل دور حکومت کے نو مختلف علاقوں حاکمانو تا خط لے گلے ہو یو ہدایت نامے ورکلے ہو فَإِنَّ أَهَمَّ أَمْرُكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةِ تاسو فتولو کارنو کے در طول نزیات اہم گوری منزلے فمن زیعہا فہو لما سواہا ازیعو چاچی منز زائک ندر منزن علاوہ نور احکام در جن خوبہ دیر زیاد زائک. حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کس اولی در چی منزے کو نو دا مانز آداب تعدیل الارکان رکو سجدہ قوما جلسہ دے کے کمے کو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے تپو سکوے دا سی منز دا کم وقت نکے یہ سلویخ کا لوشت کی منز کو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے وقوے وی تا یو منزم نرے کرے نا سلویخ کا لکی تا یو منزم نرے کرے او کداسی منزونا تکیہ و مرشو لیاد ساتا کہ تدہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاف بمرشو تدہ پیغمبر علیہ السلام دہ دن خلاف بمرشو کداسی منزمکہ وان دار صحابہ کرام دوار بھی موجودہ منزونا سنگری رکو سجدہ نر برابر فمنت کے دسلور رکاتنا پیو شخ بندہ ہوا تو دکم زی مونز کر دام دام مانزہ دا سبق بغیر مانزہ نتا دمر وقت کے وورا و اورولی شمی شے اورولی تو پر مانزہ کی وی سندہ دام مونز دا یکولی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی آغی کس منز نرے کرے آغی منز نکی گی کہ پمانزے کے اقامت انہی کی مطلب دا کہ رکو سجدہ او دا رکو نا اسے تیدل دا دو سجدو پمانز کے ناس تا قومہ و جلسہ چی دا دے احتمام سوکنے کی دا دے سری منز نرے شد خلاصہ دا کہ کم مندہ پا عوضت سے پا طہارت کے کوتا ہی کئی یاد مانزہ پا رکو پا سجدہ کے کوتا ہی کئی یا پا قومہ پا جلسہ کے کوتا ہی کئی تلوار کئی دے بندہ منز ضائع کر. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی اضاعت الصلاة منزع اکول او اتباع الشہوات لخواہشات تابداری کول بے بارہ کے فرمائی کہ دے خلق جماعتنا معتل کل شار اکل جماعتنا شار او تجارتی زینا کارخانے و بازارنا لذات و خواہشات سے مبتلا شو تفسیر قرطبی دا روایات چرا نقل کری نبیا فرمائی کہ نن وقت کے اہل علم او معروف بالصلاح نیکان خلق فاغی کے اندا سے خلق دیا مندیشی چرا مانزن غافل دادش پگنے صدے حالو صدق وقت کے خال خال خلق داشی موجودہ وقت کے دمانز حال اللہ نے رحمو کی حالات سازگار ملی الا ما شاء اللہ نموز یو اہم عبادت تے صدا ملز چا زائے کر بردر طول جن او دنیا زاندر طول زائے کر وقت تبع الشہواتے دوی دا شہواتو تابیشو شہواتو نمراد دا دنیا لذتونا کہ انسان پکے دا اللہ دا یاد نہ اوزی دا مانزن غار دل شی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی دا شاندار مکانات جوڑول او شاندار سورلے داغے انتظام کو لو پاغے دا خلق کو نظرون راتلل او خشت لباس چې د خلکو نه په فرق پکې راځي دا ټول شهوات دي فسوف یلقون غیا زرګه چې داسې خلک به ملاقی شي دا غی سره نو غی شر ته وایي یا په جهنم کې یو غار دی چې په هغې کې دا ټولو نه زیات عذاب به وي نو دغې ته غی وایي نو دا چې مونځ ضایع کوي دی به دغې کندې د جهنم ته ورسېږي چې دوزخونه ترې پناه غواړي اوس دغې عظیم غار د جهنم چې د هغې نوم غی دی په هغې کې به زناکار وي چې ټول عمر زنا کې مبتلا وي پدے کے بعد شراب خواروی کہ ہمیشہ شراب سی پدے کے بعد سود خواروی کہ ہمیشہ سود خوری او پدے کے بعد اغا خلقی کہ دا مور پلار نافرمانی کئی او پدے کے بعد اغا خلقی کہ دا دروغ و شہادتو نہ کئی او پدے کے بعد اغا خلقی کہ دا پردو بچو نسبت پر خاون تقیدہ میں دا خاون بچی دے اگر دا خاون بچی نہیں تو دا سے خلق با کہ ہمیشہ سے خواروی ہمیشہ سے ناکاروی دا مور پلار نا فرمانی دا دروغ و شہادت کی دا خلق او چی مرزایا کی دا وقت کی پدر غار شکراتی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه فصرا پیدا شد دین رست و ناکار اولاد اضاعوا الصلاه چی منزی زائک و اتبعوا الشهوات او دخوائشات و تابیش فسوف یلقون غیا فزردی چی بید ملاقی شید گمراہ سرا یاد جہنم دا غار سرا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا مگر أغسوك كتوبه وصلا وآمن وإيمان رول وعمل صالحا وعمل دنكيوك فأولئك يدخلون الجنة فصداك سانتري ذيب جنة تداخلين ولا يظلمون شيئا فبیب ظلم نشی کولے حیث شے ہم تا سمر عظیم دا گناہ کارونا چلا خلق کئی وی دا توبے دروازہ کلاو دا پر ازمہ کبان سمر گناہ ہونا کی اللہ غفور و رحیم لکہ بندہ توبہ اویس دلا اللہ دا توبہ قبول کی خوب صدق دل توبہ کی اوباسی کہ یو بندہ دروازے سل زل گناہ ہوگی او ہر زل دی توبہ پا صدق اوباسی اللہ بے معاف کی دے گناہگار مرے دروازے سل زل گناہ کئی خو ہر زل کی گناہ ہوشی نو پا صدق مانے دے توبہ اوباسی تو دا دروازه سل زره گناه دا بوتا اللہ معافی تو دے توبہ کے دا شرط تھے کہ دے پخپل کار پیمانا اور اتلن کے وقت کے دا گناہ نکو لکلا کا ارادہ با کئی تو کدے شل زلہ و سل زلہ خطا شن ام معافی خوچی دا توبی پا وقت کے در دا زڑا کی داوی که بیا پی خیلی بیا بی ام کول ندا توبه توبه ندا چی دا توبه و باشی او تا غو وقتی علاکی را بکن که بیا پی خشن و بیا بی ام کول و که بیا پی خشن و بیا بی ام کول دا توبه نا دا گناه بدر پور او خاندی وی صبح بر کف توبه بر لب دل پر از زوقی گناه معصیت را خندم آید ز استغفار ما صبح برکف توبه برلب پلاس که دی تصدیر و پجبه بانه توبه توبه دل پر از زوقی گناه حضر ده گناه ده شوق ندکلی معصیت را خندم آید ز استغفار ما ناغه گناه لمزما پده توبه پوری خنده وارده توبه اغا توبه را که در توبه پا وقت خودی لکه لیده که بیا با نکم و پده کار خیمانه با نچه صدق سر یو بنده توبه او بستلا و حدیث مبارک کرا دی اتایب من الزنب کمال لا زنب لهو توبه سن که در گناه ندا سه پاک لکه چه در سر در گناه کرن ندا ما اللہ در رشتی می توبه تولو مسلمانانو تا نصیب کی اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا مگر اغسو کی توبه و اسطلا و آمن و ایمان رو و یقین رو لرو و عمل صالحا و عمل دنیتوک فا اولائک یدخلون الجنتا پس دا کسان با داخلی گی جنت تا وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا فَدِيبَ ظُلُمْ اُنِقْلِشِ هَيْتْ شَيْهُمْ لَدِيبَ حَقْزَايَ نِقْلِشِ زَرَبَرْهُمْ داخلی گی با جنت تا جنات عدن ملتی حق جنت عدن هغد هميشة أصيدو جنتو وعد الرحمن عباده بالغيب شوعدك لدى الله تنمي رحمن دي دخل بنجان سر بغير لدو إنه كان وعده معتيا بيشك دى الله وعد خامقا كيدن كدا حق ترسيدن كدا لا يسمعون فيها لغوا ذي بنوري پدي جنت کے لغوا بيهود خبره إلا سلاما مگر سلام سلام بأوري تهر طرفنا سلامنا در پیغمبران و خبر بغیر لدو مومنان و منلی دی ایمان روڑ دی مد جنت اغا نعمتنا لا عين رأت سرگو لدلی لدی ولا اذن سمعت وغن اوريد لي ندي ما اقصى نعمتنا با الله دي لوركي او پدي جنت کے بیا ده هر طرفنا سلامون بي بیکار خبر نی کل کل ده خوشاله خبر وی شور زود با پکی نوی او فرشتے ده هر طرفنا چرازی سلام علیکم سلامون وی او خشتا سلام در طول و نزیاد خشتا سلام قولا من رب الرحیم دا اللہ دا طرف نو بندتا سلام کشی اللہ دن پکی نصیبو کی ولهم رزقهم فیها بکرتا وعشیا جنتیانو تب رزقوی ولهم دا بیر پارا برزقوی رزقهم دا بیروزی فیها پدے جنت کے بکرتا و عشیا سبا او دے گا تو دنیا کی نور اس کو میں دا چکر لگی گی پدے باندے دا شفور از جولی گی تو پا جنت کے نظام شمسی دا بختم شی نبا پا جنت کے نور وی نبا پا کس کو میں وی نور اس کو میں بسشی اب دوزخ تلاشی لکه چه ده نور و ده سکومه ده دنیا که بعد خلق و عبادت کرن چه کافر دوزخ سزین ده نور سکومه با موسر و رواسی نو پا جنت که با نور سکومه نوی یو خاص قسم رنا بوی هر وقت دا سحر دا منزن رستو چی دا کم رنا جوڑشی دا سی یو خاص قسم رنا بوی و بیا هم دا سبا و دا بیگا فرق بپکی کیگی چی دا سحر وقت دی دا دا مصفقین وقت دی دا مقام دی دا شپدا جنتیان با طبیبانی تویگی نو دغه سار او ماخام چې دی جنتیانو ته پکې رزق ورکولی شي. ظاهره خبره دا ده چې جنتي کله رزق غواړي فورا به مخې ته حاضري. ولهم ما یشتهون چې جنتي څه غواړي او هر وخت یې غواړي ملاویږي به ورته. بیا دا د سهار او د ماښام دا تخصیص پکې د انساني عادت مطابق شوی دی چې انسان په دنیا کې سهار ماښام خوراک کوي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي دې آیات نه معلومیږي چې د مؤمنانو خوراک په ورځ کې دوه ځله دی. مؤمنان په ورځ کې دوه ځله خوراک دنیا کې کوي. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی صحابہ کرام چی نبوی دیر خوراکو نمی کولا سار و مخام بے صحاب ام کلب سار و مخام ملاوی دو کلب نوا و سنی خلق خطول رشکان وی چی سو ملاوی گی ار وقت ملاوی گی نو مخت ناری اس طول رش خوراک خوراک پا جنت کے پابندی نشتا پا جنت کے اوگے کے دلن نشتا پا جنت کے اوگے کے دل نشتا کہ اوگے کے دل نشتا نبیارا خوراک بدا سکی دابوی دا خوندہ دا مزیر پارا کئی نہ پا بدن کے کمزوری راجی پا جنت کے اور نہ پا کے کمی راجی اور نہ پا کے لگ راجی البتہ جنتیان دا خوند او دا مزے دا پارا با خوراک کئی او بدن کے بطاقت روزانہ زیادی ہے. او نور چسے خوخی ابواتا ملائی لا يسمعون فیها لغوا الا سلاما جنتیان با پدے جنت کے نہ اوری بے ہو دا خبرے مگر سلامتی او سلامون با اوری ولہم رزقهم فیہا دیر پار روزی دا دوی باوی پدے جنت کے بکرتا و عشیا سبا او بیگا سار ماخام تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا دق جنت تے اللتی نورث من عبادنا چمنگے پا میراث کے ورکے اخپلو بندیانو تا من اغسو کان تقیا سوک کے تقوی داروی مومنانو کے تقوی دار دادا آدم علیہ السلام میراث تے جنت دادا میراث لفظے دے لکے ولے ہوئے وی دا تملیک پا قسمونو کی دا طولن اعلا قسم میراث دے تملیک سوک مالک کون نا دا تملیک پا اقسامو کی دا طولن زیاد اعلا قسم مضبوط قسم چی بیا پا کے واپس کی دل نوی باطل کی دل نوی نا دا میراث دے نو جنتیانو تا جنت پا میراث کی بور شی بیتی واپس کئی نا واپس ایتی اللہ ناخن او سوک چه متقیان دی نو دے متقیانو تا اللہ پاس دا جنت ور کئی نو پائے ظاہری سبب دے نور دا اللہ پر رحم بجنت ملاوی گی ریل گاڑی چرا روانی سر جنڈا و توقو زون ادرے گا اور شن جنڈا و توقو زون روان شا یہ سادہ سڑے بوئی کہ دیشنا جانڈا کے اور دیسرا جانڈا کے کو دیر زور ہے دا دون الوے گاڑے دا دے جنڈے ادھر ہوتا دے جنڈے روان کر دا یہ ظاہری علامہ را نور دن نارے کی مشین لگے دے لوگ کل دراور پا کناس کے ادھر ہو روانول دا غکار رے نو جنت تا دا مومن دا تج دا اصل کی دا اللہ پر رحم دے اور دا نیک اعمال دے ظاہری سبب دے پیغمبر علیہ السلام تے مرگری ہوئی تبم پا عمل نزے وی او زن دا عمل نا زبن دا اللہ پر رحم جنت تا زبن چھے پیغمبر علیہ السلام پا عمل نزے نمان شکی وز دا اللہ رحم تا طول مختار جو اللہ رحم تول رحم ہوئی طول مومنان دے اللہ جنت تا زبن دا دو زخم دے طول اللہ بچ تلک الجنت اللتی دا حق جنت تی نوری خمین عباد اینا تی منگے پا میراز کے ورکو خلو بن جانو تا من اغسو کانا تقیا تی اغا متقی و پریزگار گی غمان تنزلو الا بی امر ربک جبرائیل علیہ السلام سورہ تشریف را نورو سچے بیا راہے پیغمبر علیہ السلام خفاو پیغمبر علیہ السلام دا کافر و پا خبرو باندیم خفاو چی خلکو بگڑی والی ویلی آخر چی جبرائیل علیہ السلام تشریف راولو پیغمبر علیہ السلام چی تپوسو چی دادو نورسی ویلی نرات لی اور یو حدیث مبارک کراغلی پیغمبر علیہ السلام وتفرمائل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا سشي من اكري شدير دير نرالي مخي هو بدير راتلي اس دير دير ولي نرالي سشي من اكري الله فان جبرائيل عليه السلام تجواب اخو سداس وطوايا وما نتنزل الا بامر ربك منگا ننازی لیگو مگر پا حکم درستا تو خب اکل اختیار میں مجھے آسمان نظمہ کی طرح در تو اللہ را توی لارشن لارشن دا جواب اللہ جبرائیل علیہ السلام تا دا سے غلک موتا تا کیوئے ایاک نعبدو و ایاک نستعین وایا ایاک نعبدو و ایاک نستعین بندتا اللہ وی دقا سے ہوا ہے سوال رانا پدیوکا جبرائیل تم اللہ و تاسی و تیجو مانا تنزلو اللہ بی امر ربک بغیر دا اللہ دا حکم نا وزر خوزول نشم نا اسمان تا قطعی شما و نظمہ کی طرح کلی دی شما نظمہ تگ و را تگ دا اللہ دا حکم تا دی دی اچھے کلا اللہ مناسب گنی نما تو دنیا تلاش محبوب سر خبر ہوکا نو دا ماضی دا حال او دا استقبال علم اللہ تلی دارن دا ہر مکان دا عرش تر فرش دا تمام مکانات علم اللہ تلی نو دا اللہ پا ہر چیز مالک او قابض لی ہم دا اللہ کوئی گی چی کل دا فرشتی تک پیغمبر تا مناسب دیو کل نلی دا اللہ محبوب پا خفل اختیار نزور آزو دا اللہ دا حکم تابع او اللہ نا ایر شوی نی او دے وقت را تک مناسب لدنو اللہ نے نرا لی نور دا اللہ یاد ایر نی وما نتنزل الا بامر ربك منگا ننازلے گو الا بامر ربك مگر پا حکم دربتا لہو ما بین ایدینا وما خلفنا دا دے اللہ پاک دا پارا مملوک دے ما اغسو بین ایدینا چیزا منگ مخیطری جبرائیل علیہ السلام دنیا تا راضی دا اسمان دنیا یا مخیطر دنیا دا اللہ دا وما خلفنا او سچیزا منگ شاتری اسمانون یا تو شات پاتی اسمانون ام دا اللہ اور بیا کہ دا دنیا نا اسمان تخیجی نو مخی تے اسمان اور شاہ تا دنیا نو دا اسمانونا اور اسکر تا دنیا تولا دا اللہ لا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسَتِ دَدِي پَمَنْز مَنْز كِرِي لَكَ پَمَنْز كِي جِبْرَائِل لَوْ كَتَمَام مَخْلُوقَات دَدَ اللَّهَ دِي وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا ستا رب ہے رون کے نرے ستنا ایر شوئے نہیں رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا دا اللہ رب دا اسمان و نوزز میں کری او سچ دا اسمان و نوزز میں کی پمنز کری فَعْبُدْهُ وَالصَّبِرْ لِعِبَادَتِ فَعْبُدْهُ نُدَدِ اللہ عبادت کوا وَالصَّبِرْ لِعِبَادَتِهِ او قائم اسے گا پبندگی و عبادت دا اللہ حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا آیا تا تمعلوم دا دے اللہ سوک ہمنا نبل خودے بل خدای شتا نبل خدای نشتا بس ان دقا یو اللہ بل سوکا دا اللہ ہم نامی نشتا لے سمیع ہم نامی عجیبہ اتفاق دار چھے تمام کافران کہ دے بوتان عبادت کی دے انسانان عبادت کی دے فرشتو عبادت کی دے کانو کی دونو کی دیتا معبودان باطلوی باطل خدایان اور غیل بیا نمونی خلات منات عزا حول نائلا وغیرہ لیش میرا نمونی خو پا تمام دنیا کے حیث یو کافر دا سے خدای ذان لنلی جو کہ کیا غیلیم اللہ دنے خیرے نو اللہ صرف دا دغیو ذات نم لے او پا دی نم بانے بل معبود باطل نیشتا حل تعلم له سمیع دا اللہ حمنان بل بت وغیرہ شتا نو بل معبود لا اللہ نم لے کے خود لیشے او دے اللہ لرا لا مثل له ولا مثال له لا ند له ولا ضد له خیر سوک مثل و مثال لا اللہ پاک مشتری سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.